i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia, unijny pakiet wsparcia dla Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą i rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody, złote mikrofony. Podczas uroczystej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że nagrodzeni to wyjątkowe osobowości radiowe. Złoty mikrofon to wyjątkowa nagroda, przyznawana profesjonalistom przez profesjonalistów, a zatem bardzo, bardzo ważna. I bardzo się cieszę, że miałam tę przyjemność dzisiaj być świadkiem tej wspaniałej uroczystości. Złote mikrofony, 5 laureatów, 2 laureatów honorowego złotego mikrofonu. Wyjątkowe postaci, Marcin Kusy, redaktor naczelny i dyrektor radiowej Jedynki, która dziś właśnie kończy 18 kwietnia 97 lat. To wyjątkowy jubileusz. Honorowy złoty mikrofon razem z dyrektorem Jedynki otrzymał dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Złotym mikrofonem przez kapitułę wyróżnieni zostali wicedyrektor radiowej Jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak, Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje, a także nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Ja przygotowuję bardzo dużo dokumentów i reportaży związanych z historią Polaków, szczególnie jeśli mówimy tutaj o męczeństwie Polaków na wschodzie i nagrane przeze mnie chociażby wypowiedzi polskich duchownych czy przedstawicieli Polonii rosyjskiej. To są wspomnienia o ich dziadkach, o ich pradziadkach. To jest coś, co pozostanie w archiwum Polskiego Radia dla przyszłych pokoleń. I mam nadzieję, że to m.in. kapituła doceniła. Nagrodę otrzymały również Joanna Grodkowska z Radiowej Dwójki oraz Justyna Majchrzak z Czwórki. Złoty mikrofon został po raz pierwszy przyznany w 1969 roku. Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia dla Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą w związku z napływem zboża, który stwarza problem dla rolników. Nasza korespondentka Beata Płomecka ustaliła nieoficjalnie, że chodzi o wsparcie krótko- i średnioterminowe. Pakiet obejmuje m.in. pomoc finansową dla rolników. Druga transza pomocy ma wynieść 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać około 30 milionów euro. Ponadto komisja chce przyspieszyć rozbudowę infrastruktury granicznej, by udrożnić korytarze solidarnościowe i zlikwidować tak zwane wąskie gardła. W połowie listopada komisja informowała, że w trybie pilnym przekaże 250 milionów euro, ale do tej pory projekty nie zostały zrealizowane. Jeśli natomiast chodzi o bezcłowy handel z Ukrainą, to komisja dopuszcza możliwość uruchamiania klauzul bezpieczeństwa w przypadku zakłóceń na unijnym rynku. Chodzi na przykład o możliwość przywracania ceł. Cały czas toczą się też rozmowy komisji z Polską, która wstrzymała import ukraińskiego zboża i tranzyt. Rozmowy dotyczą możliwości plombowania wagonów i ciężarówek, które wjeżdżają do Polski i które z Polski będą musiały w określonym czasie wyjechać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Lech Kaczyński chciał Polski solidarnej, mówił na Wawelu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, ministrowie i parlamentarzyści wzięli udział w mszy w katedrze na Wawelu w 13. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości pamięta o prezydencie Lechu Kaczyńskim. To jest człowiek Solidarności. Solidarność współtworzył, Solidarność miał w sercu i taką Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Solidarną chciał budować i budował. I to, że mamy dzisiaj taką rzeczywistość, jaką mamy, można powiedzieć, że zawdzięczamy właśnie panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Po mszy politycy PiSu złożyli kwiaty i modlili się w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie pochowana jest para prezydencka. Młodzież z całego świata oraz ocaleni z zagłady przeszli 3-kilometrową drogę śmierci w Oświęcimiu. Pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz a Birkenau jest wyrazem pamięci o zagładzie i milionach zamordowanych przez hitlerowców. Jossi Stambler z Warszawie, z centrum Chabad Lubawicz w Polsce. To, co Niemcy chcieli robić, to jest zabierać nasza dusza, zabierać nasza radość i nasze działanie. Kiedy widzimy te rzeczy, tylko dodać w dobre działanie, dodać w radość, dodać w życie. Prawdziwa pamięć to nie jest, jeśli płaczesz. Ty mi pomagasz w niesieniu do tych, którzy tutaj byli zamordowani. Tutaj byli zamordowani ludzie, dlatego że oni byli to, co oni chcieli być. To, co oni wierzyli, że oni mają być. I prawdziwa pamięć jest, jak będziesz zachowywał tak, jak oni żyli i tak, jak oni chcieli. Historyczną trasę przeszło prawie 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Real Madryt i AC Milan w półfinale Ligi Mistrzów. Real w ćwierćfinałowym rewanżu ograł Chelsea Londyn 2-0, a cały dwumecz z angielskim zespołem zakończył zwycięstwem 5-0. No, ten ćwierćfinał był jednostronny. O wiele więcej emocji przyniósł włoski dwumecz z udziałem Napoli i Milanu. Pierwsze spotkanie w Mediolanie wygrał Milan 1-0. W dzisiejszym rewanżu w Neapolu był remis 1-1. Bohaterem Rossoneri Olivier Giroud, który strzelił gola w 43 minucie, no choć nieco wcześniej ten sam zawodnik nie wykorzystał rzutu karnego. Ale karnego nie wykorzystał też pod koniec meczu Kwicza Kwaratskhelia z Napoli. Wyrównał w doliczonym czasie Victor Osimhen. Nic to jednak Napoli nie dało. Zespół Piotra Zielińskiego zmierza pewnie po Mistrzostwo Włoch, ale Ligi Mistrzów w tym sezonie nie zawojuje. Real w półfinale zmierzy się z Manchesterem City lub Bayernem Monachium, a Milan czeka na lepszego z pary Benfica Lizbona Inter Mediolan. Rewanże Bayernu z Manchesterem oraz Interu z Benficą jutro. A dziś wyjaśniła się końcowa klasyfikacja sezonu Plus Ligi na miejscach od 9 do 12. Miejsce 9 dla Ślepska Malow Suwałki, który w rewanżowym meczu o tę pozycję wygrał z Lukiem Lublin 3-0. GKS Katowice rewanż z PGS Krąbełchatów przegrał 0-3, ale zwyciężył w złotym secie. Zespół z Katowic na miejscu 11. Skra kończy sezon 12. W warszawskich Łazienkach trwa i zbliżają się już do końca Mistrzostwa Polski w szachach. Do wielkiego finału turnieju mężczyzn awansowali dziś Bartosz Soćko i Radosław Wojtaszek. Soćko w półfinale ograł Szymona Gumularza. Wojtaszek po dogrywkach pokonał Kacpra Pioruna. Bartosz Soćko zapewnił sobie już 11 medal szachowych Mistrzostw Polski w karierze, ale gra dalej o złota. Jak do tej pory idzie całkiem nieźle. Udało się dojść do finału całych rozgrywek. Aczkolwiek start miałem bardzo ciężki. Po pierwszym meczu z Oskarem Wieczorkiem stałem bardzo podejrzanie. Wręcz można powiedzieć, że przegrywałem cały mecz, ale jakoś się udało. I dalej z partii na partię było coraz lepiej. Wydaje mi się, że mecz półfinałowy z Szymonem Gumularzem już udało mi się całkiem nieźle rozegrać. Mówił Bartosz Soćko. Partie finałowe turnieju mężczyzn jutro i pojutrze. Panie grają w Warszawie systemem kołowym. Po 7 z 9 rund na czele są Michalina Rudzińska i Alina Kaszlińska. Ten turniej także zakończy się w czwartek. Środa pochmurna i deszczowa, lokalnie może zagrzmieć, chłodno, 5 stopni w rejonach podgórskich, Sudetów, 8 na zachodzie i nad morzem, do 14 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po 23. Maciej Załęcki, Mateusz Tomaszuk, przed nami 113. Konstelacyjna podróż w nieznane. I'm in tight with a demon called deception. It's alright, he's a treating me quite well. I'm in tight with a demon called deception. He's right beside me when I fail to whisper words like, brother, nothing here is any good. See the birds, they're a-dropping like a star wormwood. And all I wanted was a little path. peasants and the cotton was our king. And in the fields, how I sing a prisoner's song. Well, exception whistles right along. Right along. Clicking his high heels, wearing tight, playing 7-1-9 stands, and deception made me as I am, as I am, as I am, as I am, as I am, and zaczęliśmy nie dość, że księżycowo, to i konstelacyjnie. Mighty Joe Moon. Przyznam się Państwu, że zupełnie umknęła mi ta płyta, no a rzeczywiście jest na czym zawiesić ucho. Bo nie powiedziałem, chodzi o pana Granta Lee Buffalo, który nie dość, że dźwiękowo przenosi nas do Kalifornii, no to również przenosi nas do roku 94. No a na dodatek jesteśmy świadkami tego, że pan Grant wcale nie ulegał panującej wówczas modzie na muzykę grunge'ową. Mighty Joe Moon. Konstelacyjny dobry wieczór raz jeszcze. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/3. Tam nasza tradycyjna lista obecności, proszę się dodawać. No i wrócimy trochę wspomnieniami do ubiegłego wydania Konstelacji M. Tydzień temu zachwycali się Państwo grupą Slowdive. No i nie będę ukrywał, że to mnie bardzo cieszy. No i dzisiaj w oczekiwaniu na ich sierpniowy koncert w Polsce kontynuujemy nasze dźwiękowe umilanie czasu. niż air. Tak właśnie według grupy Slow Dive dźwiękowo pachnie hiszpańskie powietrze. No ciekawy jestem, czy znajdą czas na to, by podczas ich sierpniowego koncertu w Polsce na OFF Festiwalu zaskoczyć nas jakimiś utworami ze swojej debiutanckiej płyty z roku 91. No obawiam się, że możemy tylko pomarzyć, bo przecież z jednej strony świętowanie 30-lecia albumu Suwlaki jest jakby festiwalowym priorytetem, no a z drugiej strony obiecali, że na tym koncercie zaprezentują też utwory przedpremierowe. No jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja, panie redaktorze, być musi. No ale gdyby tak usłyszeć te fragmenty z pierwszego albumu, który no, bądź co bądź rozpoczynał piękną erę tworzonego przez nich shoegaze'ów, no to byłoby coś. facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl Lista obecności się zapełnia. Pan Przemysław wita z zimnofalowej stolicy Polski. No właśnie, jeszcze noce zimne, więc proszę się ubierać ciepło. Pan Rafał mówi dobry wieczór, jest z nami pan Marcin, jest z nami pan Andrzej. No i pan Brian, który cieszy się, że po tym trudnym dniu może sobie poorbitować wokół konstelacji. No to teraz też będzie coś na literkę S, chociaż to zupełnie odległe muzyczne światy. Sol Staffir. pozwolą Państwo, że nie będę próbował łamać języka, chociażbym bardzo chciał, no ale nie władam islandzkim jeszcze na tyle dobrze, by taką próbę podejmować. No to zostańmy więc przy nazwie. Solstafir, tak się nazywają. A żeby wiedzieli Państwo, o który utwór chodzi, powiem tak. Odsłuchaliśmy fragmentu 7 z albumu sprzed lat 9. Szybka matematyka, no i wszystko jest jasne. Islandia. Przepiękna Islandia również w obrazku do tego utworu. Także polecam sprawdzić, no ale to dopiero po audycji. Pan Andrzej z kolei wysłał zdjęcie nie z Islandii, ale ze Szklarskiej Poręby. Zdjęcie drzew, takich złowieszczych, nawet powiedziałbym, że nie w mroku, ale w półmroku. Myślę, że to jest właśnie całkiem idealny obrazek do odsłuchania naszego kolejnego utworu. Z Islandii, dzięki magii radia, przenosimy się na Wenus. Live on Wenus. Raczej nie zaliczałbym tych dźwięków do grupy z hashtagiem dzikie, ale tak to sobie obmyślił. To Wild, sprawca tego całego zamieszania, czyli pan Dirk Knight z Hamburga, który ukrywa się pod pseudonimem Sea Surfer. Tak sobie myślę, że może pan Dirk wcale się nie ukrywa. Z pewnością jednym z jego marzeń jest zagranie z grupą Slowdive, tak zresztą powiedział. No jak wszyscy wiemy, marzenia są po to, by je spełniać. Jeżeli chodzi o marzenia, to ja mam takie, by w tym roku moda na shoegaze wróciła. Myślę, że niektórzy z państwa również. Melancholy Hill chyba też się dołączają do tego klubu. Może to właśnie dzięki nim w Polsce wróci moda na shoegaze. Melancholy Hill i dźwiękowe przenikanie chwil dobrych, no ale też tęsknoty za tym, co było. Tęsknota za gitarową muzyką nasączoną latami 80., 90., no ale i dźwiękowe echo The Cure czy Cocteau Twins. No to czekamy. Czekamy z wielką niecierpliwością na nową płytę. No to na dokładkę uczucie nostalgii, o tęsknocie, o miłości, a może też o jej braku. Don't Say Love Me, i Depeche Mode. 15 album Depeche Mode, ale pierwszy w składzie Dave'a Gahana i Martina Gora po śmierci Andrew Fletchera. Memento Mori World Tour już się rozpoczęło. Po koncertach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie powrócą w maju do Europy. No i tego chyba nie trzeba powtarzać wszystkim depeszowcom, że z tym albumem przyjadą do nas i zagrają dwa koncerty. 2 sierpnia w Warszawie i 4 sierpnia w Krakowie. No to teraz wróćmy do grupy, która tydzień temu przypadła również Państwu do gustu. Ozzy and the Jupiter. Thank you. the Jupiter, czyli niejaki Sean Deff. Tydzień temu słuchaliśmy pana Shona w towarzystwie Ariela Ruina, no a dzisiaj równie świeży fragment z albumu Cedar and Sage, mroczne i neofolkowe dźwięki z Kent w stanie Ohio. Black Knight Cabaret teraz. Swego czasu zasłuchiwaliśmy się wspólnie w utworze My Casual God, no a teraz, no właśnie, ich dźwięki są nie do poznania. Sister, you're my falling star. Ba-da-ba-ba. Sister, sister, you're my falling star. Ba-da-ba-ba. chciałbym, żeby brzmiał inaczej. Sister, Sister w wersji alternatywnej. Zwiastun albumu Woodland Memoirs, w którym właśnie takie dźwiękowe smaczki znajdą swoje miejsce. Tak swoją drogą uznany wszystkim słuchaczom konstelacji M, My Casual God podobno też ma wybrzmieć w wersji przepoczwarzonej. No to teraz pan Nick. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush. Give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town. Give us a kiss. Sip, sip, sip before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my dreams, in your sister's shoes and your blue jeans. One little sip, sip, sip for a catch, catch, catch on fire. I'll be a good girl and give her. Tego B-side'owego albumu Nick Cave wspomniał, że zawsze lubił B-sides and rarities bardziej niż którykolwiek z innych albumów, no bo to jedyny, którego słucha bardzo, bardzo ochoczo. Nasze konstelacyjne spotkanie prawie dobiega końca. Dziękuję za wszystkie wiadomości i za listę obecności, że byli Państwo z nami i było nas słuchać w różnych zakątkach Polski i świata. A na zwieńczenie naszego spotkania też coś z albumu nietypowego. Songs of Surrender. No i Państwo już wiedzą, że chodzi o YouTube. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Tells the next one, there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer hours, fearlessness. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. If you go, if you go your way and I go mine, are we so? Street knows that we're in love with defeat. And every sailor knows that the sea is a friend made enemy. And every shipwrecked soul knows what it is to live without intimacy. I thought I had the captain's voice, but it's hard to listen while you preach. Like every broken wave on the shore, this is as far as I could reach. If you go, if you go your way and I go mine, are we so, are we so helpless against the tide? Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every breaking wave? The sea knows what are the rocks, drowning is no sin. You know what my heart is, same place yours has been. We know that we fit a wind.